ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 66वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। पीछे प्रकरण हमारा हो गया था नवेति विभाषा तक, तो नवेति विभाषा तक जो प्रकरण हुआ है उसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। जो पीछे हमने तीन सिद्धियां करी थी उसमें पहले जब हमने शिशुवाय बनाया था उसमें श्वई लेके हमने उसका शिव किया, फिर श्वई लेके नहीं किया था, श्वई को आय आदेश करके श्वाय जी वो तो एक हो गया। जब उसका विश्व करना है फिर किसको लेके आएंगे? आपका कथन ये था कि हमने श्वई करके श्वी किया, पहले उसका उत्तर समझ में आ गया, ये वाक्य गलत हो गया आपका। श्वाय करके श्वी किया है, श्वई करके श्वी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? प्रथम अभ्यास कह रहे हैं आप। श्वई कहाँ लाएंगे, प्रथम में लाएंगे या दूसरे में लाएंगे? श्वी के बाद जब किया उसमें श्वई किया। हाँ, मेरा ये कहना है कि श्वई कहाँ आएगा, प्रथम वाले में कि दूसरे वाले में? ये जो पहले वाला है। दूसरे वाले में तो इयंग हो जाएगा, है ना, वो तो चीज ही अलग है। तो इस तरह से यहाँ प्रथम वाले में श्वाय जब हो चुका है उसके बाद अब जब हम द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनेची सूत्र अपना कार्य करेगा। और द्विर्वचनेची का क्या अर्थ बताया था मैंने? ये अर्थ पूरा नहीं बना। द्विर्वचन करते समय, द्विर्वचन ही करते समय जो अजादेश हुआ है, कैसा अजादेश? अच निमित्तक अजादेश, अच को मान करके किया गया अच के स्थान में आदेश। अच कौन था? अनल का अकार, उसको मान करके, क्योंकि गणित था वो, उसको मान करके अच के स्थान में किया गया आदेश। वो कौन सा अच है? श्वी में ई, उसको वृद्धि कर दी गई, ठीक है, श्वी को श्वई बनाया गया था। और आगे ले लेते हैं इस वाले को कि श्वई में जो आई है ये भी अच है, तो इसके स्थान में जो आय आदेश हुआ ये भी अजादेश है। अजादेश आ रहा है समझ में? नहीं तो पूछना ही नहीं कुछ भी, मैं बोलता जा रहा हूं। ये लिखने की बात नहीं है, ये शब्द है अजादेश। अच के स्थान में किया गया आदेश अजादेश। आय आदेश किसको हुआ? आय आदेश किसको हुआ? सुकुमारी बोलती को नहीं, आई को हुआ। आई क्या है, अच है कि हल है? तो आय आदेश अजादेश है कि नहीं है? तो द्विर्वचने जी ये कहता है कि जिस अच को, यानी कोई आदेश ही है अच के स्थान में हुआ है और अच निमित्तक है यदि वो, तो अच निमित्तक अच के स्थान में किया गया आदेश, अब यदि हम उसको द्वित्व कर रहे हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो श्वाय से पहले क्या स्थिति थी? श्वाई। तो श्वाई अवस्था में आ गया वो द्वित्व वाला भाग जो प्रथम लिख रहे हैं हम प्रारंभ में। तो श्वाई श्वाय और अब आगे कार्य होते रहेंगे। अब आपकी शंका क्या थी दोबारा बोलो। यहां तक स्पष्ट हुआ, इसका अगला स्टेप? नहीं, शंका बोलो पहले। यहाँ पर द्विवचनेची के बाद आपने कहा था हलादि शेष लगेगा, और एचो यावयव करके शिशुआय बनेगा, तो शिशु इसके वकार का लोप हम किस आपका क्रम बिगड़ गया। हलादी शीर्षा के बाद एचो यावयव क्यों लगेगा, वो तो पहले लग चुका है, वो तो लगा दिया पहले, वो तो पहले लगा दिया। इसमें लोप कैसे करेंगे वकार का? हलादी ही शेषा का अर्थ नहीं पता आपको, इसका ये तात्पर्य निकला आदिर हल शिष्यते अभ्यासस्य, जिसकी अभ्यास संज्ञा की गई है। किसकी है अभ्यास संज्ञा, श्वई श्वई की या श्वाय की? श्वई की। अभी क्या होता है, श्वई की ही है, ये थोड़ी बाद में हम श्वाय की भी कर लेंगे। तो श्वई की अभ्यास संज्ञा है। अब सूत्र कहता है कि जिसकी अभ्यास संज्ञा है उसमें आदि हल, आदि हल कितने हल है इसमें? दो। एक आदि में है, एक उसके बाद में है, बाद वाला आदि नहीं कह सकते, तो आदि हल बचा रहता है, अर्थात अन्य हलों का लोप हो जाता है। तो अन्य हल कौन सा रहा, उसका लोप कर दो, क्या बचा? शकार बचा और एकार बचा, यानी कि शी, शी पहले ह्रस्व नहीं किया गया, ह्रस्व से ह्रस्व कर लो, दो सूत्र है ना, हलादि ही शेष और ह्रस्व, पहले ह्रस्व कर लो फिर उसके बाद हलादि। तो शिष्वाय ये बन गया, और कुछ? फिर जब हमने शिव अतुस लगा के बनाया था जी, उसमें भी शुभ शुभ अतुस किया जब हमने दुख किया, तो उसके बाद नहीं समझ में आया, उसमें भी हलादि शेषा से वकार का लोप कर देंगे। हाँ कर देंगे, तो अपने पास देखो हलादि शेषा के आप समझा करो कि आदि का हल शेष रखता है ये जी। आप ये मत कहा करो कि वकार का लोप कर रहा है, ये उल्टा बोलना हो गया, वो तो अर्थापत्ति से निकलेगा है कि आदि हल शिष्यते अनादि लुप्यते। हाँ कि आदि का शेष रहेगा, तो सीधी सी बात है और सारे हट जाएंगे, वहां संप्रसारण पहले हो ही चुका है, सारा उभंग हो चुका है, और उसके बाद करेंगे फिर ऋतु कर लेंगे, ठीक है? तो सुषुवतु ही बन जाएगा। और ये अंतिम वाला भी थोड़ा सा बता दीजिए, शिशिवयतुः कैसे बना जी? शिशिवयतुः उदाहरण ही नहीं है कोई, शिशवियतुः शिशवियतुः। हाँ तो यहाँ संप्रसारण नहीं हुआ, यहाँ संप्रसारण नहीं होगा, इयंग हो जाएगा केवल, वहां उवंग हुआ था लेकिन संप्रसारण के बाद, यहाँ इयंग होगा संप्रसारण से पहले, संप्रसारण है ही नहीं यहाँ पर, करना ही नहीं है, तो श्वी में जो ई है इसको ई, यानी एक यकार और बढ़ा दो उसमें, इकार के स्थान पर इयंग, तो इयंग में क्या बचेगा आपका, ई और य, इकार और यकार, तो इकार तो पहले से ही था उसमें, यकार बढ़ा दो, श्वी है। अब श्वीय को द्वित्व करेंगे, श्वीय को द्वित्व करेंगे, तो सिर्फ वो पिछले वाले में जाएंगे या कैसे सीधा ही कर रहे हैं? नहीं पिछले वाले में नहीं जाएंगे, बैक स्टॉप में जाएंगे, द्विवचनेची, द्विवचनेची हाँ वो लगा सकते हैं क्योंकि अजादेश है ये। हाँ जी अजादेश है ना, अच के स्थान में अच क्या है, ई इकार, उसके स्थान में आदेश क्या है, इयंग, तो द्विवचन और ध्रुव और अच निमित्तक है ये, क्योंकि सूत्र में है अची अची इष्णु धातु भ्रुवाम ये वो रियंगु बंगऊ, अच परे रहने हो पर, अच परे रहने पर ही करता है ये जी। तो अच निमित्तक जो अजादेश है ये रूपादिदेश हो जाएगा, कोई विशेष अंतर तो नहीं पड़ता है वैसे, आप नहीं भी लगाएं लेकिन लगा देना चाहिए जब सूत्र है, तो नहीं भी लगाएंगे तब भी हलादि शेष, अब उसके लिए फिर केवल शकार शेष रखेगा तो कितने और हटेंगे, अब दो हटेंगे और फिर कौन कौन से दो, एक तो आप दूर बहुत बैठती हो, मैं लिखूंगा भी तो कुछ पता नहीं चलेगा, अपना स्थान यहां कहीं बनाया करो ना आसपास में, स्थिति है श्री और हमने इयंग भी कर लिया इसको, तो यकार और जोड़ दो। अब इयंग करने का अर्थ यकार जोड़ना नहीं होता, ये ध्यान रखना, बुद्ध बता रहा हूं मैं कि अंत में ऐसा ही हो जाएगा। कहीं कहो कि हाँ भाई यकार आदेश हो गया है कोई और ही। इकार के स्थान में इयंग आया है, यानी ये ई रहा नहीं, अब दूसरा ई है, अब ये इयंग का ई है ये। अब ये जो है आगे अतुस, इस अतुस के अ को मान करके अची अच परे रहते, अच परे रहते इकार के स्थान में इयंग हुआ है, तो इयंग क्या है, ये अजादेश और अच निमित्तक है ये। अब इसको हमें द्वित्व करना है, तो ये जो है अतिदेश सूत्र लगता है दुर्वचने ची। अब द्वित्व वाला जो पहला भाग आएगा वो कैसा आएगा, जो इससे पहले की स्थिति थी, तो पहले की स्थिति क्या थी, जब तक इयंग नहीं किया था यही तो था, ये थी पहले की स्थिति। और दूसरा यूं का त्यों रहेगा, ये बड़ी तेज गंध आ रही है इसमें, तो दूसरा यही रहेगा, ठीक है। और अब इसमें हलादि शेष क्या करेगा, कितने हल हैं, तो वकार हट जाएगा, शकार रहेगा, इकार तो है ही, तो शी श्वी ये अ इसमें जोड़ दो, शी श्वी या तुहु बन गया। तो वो जो मैं कह रहा था कि मान लो यहां पर हम दुर्वचनेची न भी लगाएं, कोई भूल भी जाता है तो सिद्धि करने में बाधा नहीं आएगी उसको, क्योंकि फिर यहां पर एक यकार और होगा, नहीं श्वीय श्वीय श्वीय दो बार बोलेंगे ना इसी को, तो हलादि शेषक का काम कितना बढ़ जाएगा, एक और हटेगा, फिर वो तो केवल शकार को शेष रखेगा, वकार भी हटेगा यकार भी हटेगा, बचेगा उतना ही शी हो गया। तरही तरही कहाँ किया था, ये तरही किया था, हाँ अस्मिन काले, वो काल अर्थ में है, वो काल अर्थ में है, ये तरही का अर्थ इदानीम अधुना, तरही का तो अर्थ में आता है, वो अलग अव्यय है। हो गया, चलें आगे। तो न वेति विभाषा, ये पूरा हुआ। अगला सूत्र है इक यणः संप्रसारणम्, इक प्रथमैक वचनांतम, यणः षष्ठी एक वचनांतम, संप्रसारणम प्रथमैक वचनांतम। अब प्रायः करके सूत्र ऐसे आएंगे, आते रहेंगे बीच बीच में, कि जिनके अर्थों को हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि पीछे की सिद्धियों में बहुत सारे सूत्र कई बार लग चुके हैं, ये भी चर्चा इसके पीछे हो चुकी है अनेकों बार, कल भी हुई थी चर्चा इसकी, क्योंकि संप्रसारण किसे कहते हैं ये प्रश्न उठा था, तो इसी की सहायता ली गई थी। तो ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र, और दो प्रत्याहार हैं इसमें, इक और यण, एक में षष्ठी है एक में प्रथमा है, तो यण स्थाने, यण में चार वर्ण आते हैं यावर अल, यण स्थाने यह इक अर्थात ई उरी लिली। अब यहां दो प्रकार से अर्थ दोनों ले लेंगे, कि या तो वो इक हो चुका है उसे कहेंगे भूत, या होने वाला है अर्थात प्रक्रिया चल रही है उसे कहेंगे भावी। तो यह एक चाहे भूत हो या भावी हो, दोनों का ही नाम रखता है ये संप्रसारण। तो यणः स्थाने या एक भूतो भावी वा तस्य संप्रसारण संज्ञा भवति। आपने क्या बोला, फिर बोलना किसको क्या हो गया, जैसे है ना या वार अला के स्थान में आपने कहा ई को यकार हो गया, नहीं यकार के इकार होना। आप बोले, आप बदले, पहले आपने कहा ई को यकार हो गया, ऊ को बकार हो गया, और वकार के उकार होना हो गया। होना या हो गया, मतलब हो गया, हो गया, ये भूत है, भूत हो गया। उसका भी नाम संप्रसारण। और कोई सूत्र कह रहा है कि मैं संप्रसारण करूंगा, अभी कर नहीं रहा है, जैसे सूत्र लगाया था कल विभाषा श्वेह। और एक कहता है कि संप्रसारण पहले से लाओ तब मैं लगूंगा, जैसे संप्रसारणाच्य, संप्रसारणाच्य जो पूर्व रूप कर रहा है उसको संप्रसारण पहले से चाहिए, तो आप भूत की संज्ञा करेंगे संप्रसारण। विभाषाश्वेह करेगा तो आप भावी की संज्ञा करेंगे संप्रसारण, कि आटा पीस दो, गेहूं दे रहे हैं, तो ऐसा इसको पीस दो जिसका नाम आगे चल के आटा बन जाए, तो ऐसा काम करो कि जिसका नाम आगे चल के संप्रसारण बन जाए। तो एक प्रक्रिया का नाम जो है वो भी भावी, जो आगे होने वाला है उसको पहले से बोल दिया। एक पिसा पिसाया रखा है वो भी आटा, एक गेहूं को दे करके बोल रहे हैं आटा पीस दो, आटा शब्द वहां भी आ गया। दो जगह आटा बोला आपने, एक जगह आटा शब्द कहाँ घटेगा, भावी में, एक कहाँ घटेगा, भूत में। तो अब उदाहरण देख लीजिए इसके, उक्तः उक्तवान, यदि उदाहरण तो पीछे भी आ चुके हैं बहुत सारे, लेकिन नए नए समझाने हैं इनको। तो उक्तः उक्तवान, सुप्तः सुप्तवान, इष्टः इष्टवान, गृहीतः गृहीतवान, ये सारे निष्ठा के उदाहरण हैं, सभी में निष्ठा प्रत्यय है। तो उक्तः उक्तवान, वच परिभाषणे धातु है ये, और वच परिभाषणे धातु की धातु संज्ञा करके धातुओं के अधिकार में निष्ठा सूत्र से निष्ठा प्रत्यय हो गया। निष्ठा किसे कहते हैं, सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्तवतु निष्ठा, तो ये दोनों आ जाएंगे निष्ठा सूत्र से। और निष्ठा सूत्र में अधिकार अनुवृत्ति किसकी आ रही है, भूते की, धातु का अधिकार चल रहा है, यानी भूत काल में धातु से निष्ठा प्रत्यय होता है। सामान्य सूत्र है, सारी धातुएं इसने ले ली, एक भी नहीं छोड़ी, कोई नाम नहीं है किसी धातु का। जिन सूत्रों में केवल धातु हो अधिकार रहता है और नाम एक भी धातु का नहीं होता है, वो सूत्र अधिक व्यापक होते हैं। ऐसे ही निष्ठा सूत्र है ये, और हम व्यवहार में बहुत ऐसे प्रयोग देखेंगे जिनमें क्त प्रत्यांत का तो बाहुल्य है, क्तवतु का प्रयोग कम होता है। लेकिन सरलता की दृष्टि से देखें तो कता प्रत्यय ज्यादा जटिल है और क्तवतु प्रत्यय सरल है। क्यों? क्योंकि कता प्रत्यय में बड़ा झंझट है कि कर्ता में करें, करण में करें, उसमें भाव में करें, कर्म में करें, वो कर्ता में ही होता है। अहम पुस्तकम पठितवान, अब आपने पठितवान की जगह पठिता बोल दिया, अब बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि इधर अहम को बदलो, अब मैया पुस्तकम पठितम, मैंने ग्रंथ लिखा, अहम ग्रंथम लिखितवान, अब लिखिता कर दिया, इधर मया करोगे उधर ग्रंथ में भी द्वितीया नहीं रहेगी, वहां प्रथमा हो जाएगी, मया ग्रंथ लिखित। लेकिन फिर भी आपको कता का प्रयोग बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। असल में कता प्रत्यय अब इसमें ज्यादा क्यों प्रयोग होता है, वो ठीक है कि चलो भाव और कर्म की समस्या इसमें रहती है, लेकिन अधिक प्रयोग में एक कारण और है, वो कारण है इसका जो शब्द बनता है वो अकारांत बन जाता है, या स्त्रीलिंग में अकारांत बन जाएगा। लेकिन क्तवतु प्रत्यय से जो बनता है शब्द, ये वत अंत में आता है उसके, जैसे पठितवत, लिखितवत, अब इनके रूप कठिन पड़ जाते हैं। कता प्रत्यय है, ठीक है, बालक के समान रूप चला दो उसके, आकारांत हो गया, आकारांत हो गया तो रमा के समान चला दो, लता के समान, थोड़ा कर्मवाच के वाक्य भी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं बोलने में, भाषा में भी लिखने में भी अच्छे। अब आप कहो इस किसी के लिए कि भगवान अत्र तिष्ठतु, और हम स्थियताम बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सम्मान तो लगता है। भुंकताम और भुज्यताम, अहम गच्छामि मया गम्यते। चलिए, तो उक्तः उक्तवान वस धातु से निष्ठा सूत्र से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय आ गया। पहले लिया है क्त, निष्ठा दो है, एक एक करके लेंगे। अब क्त प्रत्यय कैसा है? कित। तो इसमें अन्य बातें क्या क्या आ सकती हैं जिनको हमें रोकना होगा, बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं? क्त प्रत्यय त है, ये त अर्ध धातुक है, वलादी है, इडागम की प्राप्ति आएगी, इडागम को रोकना भी होगा। एकाच उपदेशे अनुदात्ता इत्यादि ये सब बातें रहेंगी। अब क्त प्रत्यय कित है, तो कित होने से कल भी ये सूत्र चर्चा की थी इसकी, लगाया तो नहीं गया था लेकिन इसका नाम आया था वाची स्वपी यादि नाम किति। तो कित प्रत्यय परे जब होता है तो वच स्वप ये दो धातुएं तो इसमें अलग से पढ़ी गई हैं, और यजादि यज से लेकर के श्वी पर्यंत टू ओश्वी तक, इन सब को संप्रसारण करता है ये। तो वच उसमें आ गई, वच को संप्रसारण करेगा, संप्रसारण किसे कहते हैं ये इसने बता दिया। अब यहां पर ये संज्ञा जो बात हुई थी अभी कि भूत और भावी दोनों प्रकार की, तो यहां जो वची स्वपी सूत्र लगा है संप्रसारण कर रहा है, प्रश्न उठा संप्रसारण किसे कहते हैं, तो ये भावी संज्ञा मानेंगे या भूत की मानेंगे या भावी की मानेंगे? ये होने वाले की, भावी की, अर्थात ई ऊ के स्थान में व के स्थान में जो ऊ आएगा उसका नाम संप्रसारण है, ये अर्थ करेंगे। आएगा हो चुका है वो, नहीं आएगा भावी, इसने संप्रसारण संज्ञा कर दी, और संप्रसारण संज्ञा कर दी तो संप्रसारण हो गया। यथासंख्य मनदेशः समानम लगा करके वकार के स्थान पर उकार आ जाएगा। इसमें स्थाने अंतरतमा नहीं लगाते हैं, स्थाने अंतरतमा वहां लगाते हैं जहां कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते हैं। यहां तो एक के स्थान में एक ही आ रहा है, और वो किसने कर दी व्यवस्था? यथासंख्य मनदेशः समानम ने, तो वकार के स्थान पर उकार आ गया। अब वकार के स्थान पर उकार है तो व में और भी कुछ है, धातु क्या है? वच और त। अब वकार के स्थान पर उकार है तो उ, और फिर व में अ भी रह गया, अ और ये च। अब क्या करेंगे? संप्रसारणाच्च, जब भी कहीं संप्रसारण होता है तो ये सूत्र तुरंत, एक जैसे सूत्र होते हैं ना, ये सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री सूत्र है, ये तुरंत अपना काम करेगा जहां भी संप्रसारण हो जाएगा अगर आगे अच्छा है तो। इसने अकार को इसी उ में मिला दिया तो बन गया उच्च, और आगे त। संप्रसारणाच्च का अर्थ चल गया है पता, कल स्पष्ट हो गया था। अच परे रहते, संप्रसारण से उत्तर अच परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में, जैसे संप्रसारण ये है, अच परे ये है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है, तो ऊ हो गया। और ये ऊ, ये वाला ऊ नहीं है, ये नया ऊ है। इसका यही है जो नया दर्शन पीछे आ चुका है, सारा चर्चा चली थी ना बहुत दिनों तक, कि विकार नहीं होते हैं, आदेश होते हैं, आदेश नया होता है, विकार उसी को तोड़ मरोड़ के नया बना दिया, वो नहीं है। तो उच्च त, अब यहां ये झल परे है तकार, तो झल परे होता है तो चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो जाता है, चोह कुहु। अब चोह कु में चवर्ग में पांच, कुहु कवर्ग में पांच, अब लगाना नहीं यथा संख्या नहीं, यहाँ तो स्थानीय अंतर्तमह लगा देंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राण वगैरह भी देख सकते हैं। और यदि ऐसा होता है ना, उसमें यथासंख्या सूत्र प्राय करके वहां लगाते हैं जहां संख्या दिखाई दे रही हो, जहां संख्या दिखाई दे रही हो, जैसे पीछे लगाया था ना अभी इसमें एक यण संप्रसारणम, वहां प्रत्याहार है, अब प्रत्याहार खोलेंगे तो अलग अलग वर्ण आ ही गए। वैसे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम उसको भी ले सकते हैं यथासंख्य को भी अगर घटाना चाहें, क्योंकि चू को खोलेंगे तो वहां भी पांच आ जाएंगे, उस दृष्टि से भी ले सकते हैं। और होता है किसी किसी समस्या का समाधान करने के लिए दो दो न्यायाधीश ही बैठे हैं, आप किसी के पास पहुंच जाओ, आपकी अपनी रुचि है। इधर भी हो रहा है समाधान, उधर भी हो रहा है समाधान। तो चकार के स्थान में ककार हो गया उक और त। अब आगे तो नहीं है कोई समस्या, बन गया उक्त सुआ करके विसर्ग, उक्तवान। अब यहां त की जगह तवतु कर देना है, बस इतना अंतर है। उक्त का अर्थ क्या हो गया, कहा हुआ, कहा गया, क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थाः, कृत्य क्त और खल अर्थ ये प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं। तो यहां किस में करेंगे, भाव में कैसे होगा, भाव में क्योंकि कहना ये धातु सकर्मक है, वो ठीक है कर्म छिपा हुआ है, यानी कहा गया क्या, जैसे हम कहें हंसा गया क्या, ये अकर्मक हो गई। तो सकर्मक धातुओं से कर्म में, अकर्मक से भाव में, ये ठीक है कर्म यहां बोला नहीं गया, छिपा हुआ है। उक्त कहा गया, कोई भी वचन कहा गया, उक्तवान तो वच से क्तवतु, तवतु क्तवतु में दो अनुबंध है ककार और उकार, और ये उकार यहां किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया है, उसका पता आगे लग जाएगा। ककार लगाने से ये क्या कहलाएगा, कित, और उकार लगाने से क्या कहलाएगा, उदित, उदित एक अन्य शब्द भी इसको बोल सकते हैं, कि एक साथ कई वर्णों को बोलना हो तो प्रत्याहार के आगे भी इत शब्द बोल देते हैं, जैसे मैं ऊ के साथ में री भी लेना है तो प्रत्याहार बोलना पड़ेगा, रील रिक का ककार जोड़ करके उक, अब उक के आगे इत जोड़ो उगित, और दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है पाणिनि ने, उगित का भी प्रयोग किया है, उदित का भी प्रयोग किया है। कहाँ किया है उदित का, उदितोबा, इसमें उगित का प्रयोग किया है, यहां उगित कह करके कार्य करना है और कित कह करके करना है। तो कित कह करके तो गुण का वो उसका संप्रसारण हो जाएगा, जैसे पीछे किया था, तो उक तवत, उक तवत इतना बन गया ये प्रातिपदिक। और उक्तवत बनाने के बाद अब सुप्रत्यय जब आएगा प्रातिपदिक संज्ञा करके, तो सु का नाम क्या है, सर्वनाम स्थान, तो पहले क्या करेंगे इसमें, पहले नुमागम करेंगे, पीछे चितवान इत्यादि बनाए थे तो क्या किया था पहले, एक तो नुमागम भी है यहाँ तयार बैठा हुआ है, और दूसरा अत्वसंतस्य चाधातो हो, ये दीर्घ करने वाला भी तैयार बैठा हुआ है, तो पहले दीर्घ कर लेंगे। अत्वसंतस्य, अतु अंत में होता है जिसके, उसको क्या परे रहते, क्या परे रहते, धातु परे रहते, धातु कहाँ है, प्रत्यय, ये तो क्या परे रहते, सु, सु परे रहते, सऊच से सऊ की अनुवृत्ति आ रही है, तो सु परे रहते अतु जिसके अंत में आता है, अत्वंतस्य असंतस्य च उपधायाः दीर्घो भवति धातुं वर्जयित्वा सौ परतः, तो दीर्घ हो जाएगा उक्तवात, असु का सकार है। अब यहां सु का नाम सर्वनाम स्थान भी है सुट नपुंसकस्य से, तो सर्वनाम स्थान पर रहते अब यहां नुमागम होगा, वहां तो सु पर रहते ही काम चल गया था, यहां सर्वनाम स्थान शब्द बोला जाएगा, तो उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, उगित जो अंग होते हैं उनको नुमागम हो जाता है सर्वनाम स्थान परे रहते, धातु को छोड़कर, धातु यहां भी छोड़ दी गई है। नुम है मित, मित होने से मित जो अंत्यात पर रहा। अभी जो टेक्निकल जो सारी कार्य हो रहे हैं ना, इनका अभ्यास पूरा होना चाहिए, जिसे बार बार न बताना पड़े और गाड़ी शीघ्रता से आगे चले, क्योंकि पीछे जो बातें आ चुकी हैं बार बार बार बार वही बोलनी पड़ती हैं, तो एक बार उसका ठीक प्रकार से अभ्यास कर लो। तो अंतिम अच क्या है, वा में आ, उसके आगे आ जाएगा नुम का नकार, तो उक्तवांत स, अब लोप की प्रक्रिया, सकार की अपृक्त संज्ञा, तो हलंग्याभ्यो से गया, उधर नकार अंत में आ गया, वो क्या नाम तकार अंत में आ गया, तो तकार अंत में आ गया तो संयुगांतस्य लोप है, संयोग संज्ञा करके संयुगांतस्य लोप है, उसका भी लोप कर दिया। ये आपको क्यों लिखना पड़ रहा है, यहां पर कारण क्या है उसका मुझे बताओ। यदि चितवान बना लिया है तो कोई चीज नई नहीं है इसमें, केवल बस चोकू लगाया नया, बस कुछ भी नहीं है नया, तो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है ये है? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्यों लिखना पड़ रहा है। संप्रसारण किया ठीक है, वो भी हो गया, उतना ही लिख लो बस, संप्रसारण और चोकू, बाकी सारी वही चीजें हैं। तो हमारा अभ्यास इतना प्रबल होना चाहिए कि एक बार जिसको देख लिया है और वही बात दोबारा आ रही है, तो बिल्कुल जैसे न्यायदर्शन पढ़ रहे थे हम, कि मैं उसी को देख रहा हूं जिसको पहले देखा था, ये अनुभूति होनी चाहिए। कोई नई बात आ रही है उसको नोट कर लो, करना ही है तो, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ मैटर इतना बढ़ जाएगा आपको स्वयं नहीं पढ़ मिलेगा आगे चल के कि मैंने क्या क्या लिखा था पीछे, और बुद्धि में लिख लेंगे हम तो बहुत सरलता हो जाती है उससे, क्योंकि बुद्धि में लिखा हुआ हमारी स्मृति में पहुंचता है, फिर ये लिखा हुआ स्मृति में नहीं पहुंचेगा, ये कॉपी में ही रहेगा, ये संस्कार नहीं बनेंगे इस लेख के, वो तब बनेंगे जब उसको रटोगे पूरा, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, इतना समय नहीं होता है किसी के पास में। तो अध्ययन करते समय लेखनी कम से कम चले, और कान और नेत्र बहुत एकाग्रता से विषय को पकड़े। हाँ, नई बात आए उसको नोट कर लिया जाए, वो कोई बात नहीं, लेकिन नई बात है या ये पुरानी है, ये वो पकड़ पाएगा जिसका पीछे अभ्यास सही है, नहीं तो उसको हर बात नई लगेगी, जो कि दसवीं बार हो रही है फिर भी कि लगता है आज पहली बार बताया ही है, क्योंकि संस्कार बनाए नहीं पीछे से, उस समय एकाग्रता थी ही नहीं, जितनी प्रबल एकाग्रता उतना ही प्रबल संस्कार बनेगा। वो देखा है आपने जो उत्तल लेंस होता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन के हैं, कन्वेक्स, हाँ कौन के, तो उसे उल्टा हो गया, अवतल हो गया, तो वहां जब सूर्य किरणें डाली जाती हैं तो अपवर्तित होकर के नीचे कागज को जला देंगी, और एक दूसरा लेंस लगा दिया तो फैल जाएंगी सारे में। तो हमारी वृत्तियां जब फैल जाती हैं ना, तो फिर प्रभाव कम होता है उसका, वृत्तियां वही हैं, लेकिन एक बिंदु पर आ जाए वो तो बहुत शक्ति बढ़ जाती है उनकी, तो एकदम संस्कार जो है प्रबल बनेगा उससे। जैसे मोहर लगाएं यदि किसी कागज के ऊपर तो हल्के से रख दिया, छाप हल्की आएगी और ठोंक दिया ऐसे करके पड़ गई छाप पूरी। देखा होगा पोस्ट ऑफिस में बहुत जोर से मारते रहते हैं उसमें हाँ, चाहे भले ही फट जाए कागज लेकिन यहाँ कोई फटने का डर नहीं है, हमारा हार्ड डिस्क बहुत तगड़ा बनाया ईश्वर ने। तो उक्त उक्तवान, अब ये सारे जितने उदाहरण सूत्र के हैं ये सब उक्तवतु के हैं, तो जो नई बात है वो लिखना है। ये नुमागम होना, अत्वसंत से ज्यादा तो लगाना, ये सब पीछे आ चुका है। अब अंग संज्ञा करना, अंग संज्ञा लिखो आप केथा संख्य यस्मात् प्रत्यभिसाई से तो लिखते रहो बार बार, कहां तक लिखोगे आप? उसको एक बार अंदर लिख लो बस, दोबारा लिखना ही न पड़े कि जब भी अमंगस्य के अधिकार में पहुंचते हैं अंग संज्ञा करनी अनिवार्य है। इसको बार बार क्या लिखना है? पद के अधिकार में पहुंचते हैं पद संज्ञा करनी अनिवार्य है, धातु के अधिकार में पहुंचते हैं धातु संज्ञा करनी अनिवार्य है। ये मुख्य मुख्य बातें होती हैं बहुत सी ऐसी। अब स्वादुत्पत्ति में हर बार आप लिखते रहो सूत्रों को कि सो जैसा आए फिर 21 प्रत्यय आए, इनकी छटनी की, ये किया वो किया, कहां तक लिखते रहोगे? वैसे ही इनका है। तो सुप्त सुप्तवान, अब यहां विशेष कार्य क्या है, धातु क्या है? ईश्वप शये, ईश्वप शये। तो ईश्वप शये में यहां ई जो है प्रारंभ में उसका किससे संज्ञा होगी? आदिर इंटू डबह, वो हट जाएगा। और प्रारंभ में जो मूर्धन्य शकार है, इसका भी पीछे आ चुका है प्रकरण, प्रारंभ में मूर्धन्य शकार हो अथवा णकार हो तो धात्वादेह शह सह और णोनह, ये दोनों सूत्र एक एक कार्य अपना करते हैं। एक करता है णकार को नकार, एक करता है शकार को सकार। तो श्वप का बन गया स्वप, ये श्वप शये। अब स्वप धातु है हमारे पास में, और स्वप धातु से निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से कर लिया, क्त प्रत्यय ले आए स्वप त। अब यहां भी डागम वगैरह जो प्राप्ति है उसको एकाच उपदेश अनुदात्त से रोक देंगे, और कित होने के कारण से फिर वही सूत्र लगा वचि स्वपि, पहले वच का उदाहरण हो गया, ये स्वप का हो गया, और ये यजादि के आगे आ रहे हैं, और अभी इसने कर दिया संप्रसारण। किसे कहते हैं संप्रसारण? इसने बता दिया तो भावी अर्थ वाला ले लेंगे, यहां भूत अर्थ वाला भी आ रहा है दोनों में, हर उदाहरण में भावी और भूत दोनों चल रहे हैं। भूत कहां चल रहा है? संप्रसारण अच्छा के साथ में, क्योंकि वो भी लगता है सब जगह। तो वकार को उकार हो करके सुप, संप्रसारण अच्छा लगा करके दोनों कार्य करके सुप त बन गया सुप्त। अब क्या लिखना है? कुछ भी नहीं, संप्रसारण तो पीछे भी हो चुका है, ऐसे ही यहां हो गया संप्रसारण, और सुप्तवान में भी ऐसे ही है, जैसे उक्तवान बनाया ऐसे ही सुप्तवान। आगे है इष्ट, यहां धातु है यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, य ज चार वर्ण है तो अकार हट जाएगा, अनुबंध है, यज हलंत रह गई, और उससे भी ऐसे ही निष्ठा प्रत्यय ले आए कत, यहां भी डागम की प्राप्ति होगी, रोक देंगे, और वचि स्वपि यादि नाम फिर आ गया सूत्र, इसने संप्रसारण किया तो यकार है यहां, पीछे वकार थे दोनों जगह, पीछे उक्त में भी वकार था, सुप्त में भी वकार था, ये इकार का उदाहरण हो गया, तो इकार के स्थान में यकार के स्थान में इकार आ जाएगा, तो इज बन गया। संप्रसारणाच्य तुरंत लगा देना, ध्यान रखना संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप करके इज हो गया, इज ता। अब यहां थोड़ा सा कार्य है, उसको चाहो नोट कर लो, वैसे पीछे आज ये भी चुके हैं सारे कि झल परे है यहां पर, तो झल परे है तो ये जो सूत्र में धातुएं गिनी हुई हैं वृश्च भ्रष्ज श्रीज मृज यज राज, यज आ गई नहीं, राज भ्राज और छकारांत त, तालव्य शकारांत, इतने सारे ले लिए इसने। इनके स्थान में, सबके स्थान में क्या करता है ये मूर्धन्य शकार, कब करता है? झल परे हो अथवा पद के अंत में आ जाए, यहां झल परे है तो ज को श हो गया, इश त, अब उसको मिल गया अवसर, स्टुनाष्टु हु, उसने त को ट कर दिया, इष्टः, इष्टवान, अर्थ क्या हो गया? यज्ञ किया। और सुप्तः सुप्तवान, सोया हुआ, इष्टः इष्टवान, यज्ञ किया हुआ, यानी जिसने यज्ञ कर लिया। ये जो शब्द होते हैं निष्ठा प्रत्यांत, ये विशेषण बनते हैं। जैसे हम कहें कि इष्टवान का अर्थ यज्ञ किया, तो ये विशेषण के रूप में नहीं आ पा रहा है। अगर हम कहें कि अयजत यज्ञ किया, ऐसे बोलते हैं, तो ये नहीं बना विशेषण। लेकिन इष्टवान या इष्ट ऐसे बोलेंगे, अब बन गया ये विशेषण। और वहां ऐसे कोई प्रश्न कर सकता है कि इष्टवान कौन है, लेकिन अयजत कौन है नहीं बोलेगा कोई, अपठत कौन है बोलता है कोई, सह अपठत, तो कोई कहेगा कि अपठत कौन है? लेकिन ये जो शब्द हैं निष्ठा प्रत्यय वाले, ये विशेषण बन जाते हैं। और इसमें एक क्रिया छिपी रहती है, क्योंकि ये क्रिया नहीं है। अब एक परिभाषा सुनी होगी कि कृद अभिहित हो, कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत भवति। कृत प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनता है, ये धातु ही तो था पहले, और धातु को कहते हैं भाव। तो कृद अभिहितो भावो, कृत से अभिहित हो चुका है ऐसा जो भाव है, वो द्रव्य के समान बन जाता है। अब ये क्रियावाचक पद नहीं रहा, उक्त है उक्तवान इत्यादि, ये क्रियावाचक पद नहीं है, ये द्रव्य के समान व्यवहार होगा इसमें। और वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता। तो सह इष्टवान यदि मैं ऐसा बोला, तो क्रिया तो है ही नहीं इसमें, तो क्रिया छिपी रहती है निष्ठा प्रत्यंत के साथ में। कौन सी? अस्ति, अस धातु, यानी अयम इष्टवान अस्ति। अब क्या अर्थ बनेगा? यह यज्ञ किया है, यह यज्ञ किया हुआ है, ये बन गया विशेषण। किया, यज्ञ किया हुआ, ये बन गया विशेषण। और वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि सह अपठत अस्ति, क्योंकि क्रिया है वो स्वयं, इष्टवान क्रिया नहीं है, ये द्रव्य के समान व्यवहार होगा। इसीलिए इसके आगे स्वादिपत्ति होती है, और क्रिया में तिवादिपत्ति होती है। तो जितने भी कृदंत शब्द होते हैं, ये द्रव्य के समान बन जाते हैं। तो इष्ट है इष्टवान, आगे क्या है? गृहीत है गृहीतवान, ग्रह उपादाने, ग्रह र है उसमें, री नहीं है, तो ग्रह उपादाने धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ ग्रह त। यहां ग्रह में ह में अ अनुबंध था, उसको हटा दिया गया है, ग्रह त। क्या यहां भी इड आगम को रोकेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि ये उपदेश में अनुदात नहीं है, एकाश तो है, एकाश तो है, अनुदात नहीं है, उदात्त है। तो क्या है उदात्त इसमें? और वच में क्या नहीं था उदात्त? ग्रह में अ उदात्त है, वच में जो व में अ था, ये अनुदात था, सीधी सी बात है। तो इडागम होगा, आर्ध धातु कस्य द्वलादेहे। चलो इसको लिख देता हूं मैं, तो धातु है ग्रह और त। अब इसमें इडागम हुआ इसको, तो इससे पूर्व ही तो आएगा आद्यंत टक, तो है? ये पूछो कि अनदात में कैसे रुकता है। देखो इडागम प्राप्त कराने वाला सूत्र ना तो उदात्त बोलता है ना अनुदात्त बोलता है, वो तो सबको कर रहा है। तुमने उसमें से अनुदात्त को छीन लिया कि नहीं इसको नहीं करेगा तू, तो क्या बचेगा उसको? तो क्या हम ये प्रश्न करेंगे अब कि उदात्त को कौन करता है डागम, ये कैसे उदात्त होने से क्यों हो गया? उदात्त होने से नहीं हुआ है डागम, एडागम हुआ है बलादि आधात्त होने से, समझ आ गई? नहीं। और अब ये कह सकते हो कि उदात्त में क्यों नहीं रोका किसी ने, तो कोई सूत्र ही नहीं है, हो गया स्पष्ट? हम ये नहीं कहेंगे उदात्त होने से डागम हो गया, हम क्या कहेंगे किसी के न रोकने से हो गया, कोई था ही नहीं रोकने वाला इसलिए हो गया। ये मत कभी कहना उदात्त होने से डागम हो गया है, ये हेतु बन जाएगा फिर ये, और उस सूत्र में हेतु नहीं है ऐसा कि उदात्त तत्वात एडागम होती। तो ई आ गया आद्यंत टकित। अब यहां जो एडागम होता है ये इसमें एक कार्य और होता है, केवल इसी धातु के लिए है और सूत्र वही है जहां एडागम का प्रकरण है, निकालो सातवें अध्याय में, पहले ही कॉलम में है ग्रहो लिटि दीर्घ। ग्रहो लिटि दीर्घ मिल गया, दूसरे पाद में देखो इडागम कहां से प्रारंभ हुआ, आर धातु कस्येड बलादे है, और ठीक इसके दो सूत्र आगे ग्रहो अलिटि दीर्घ, ग्रह अलिटि दीर्घ। अब ऊपर से जो इट आ रहा है शब्द, ये अर्थ के अनुसार अर्थानुरोध से अर्थ नहीं बन पाएगा, नहीं तो अर्थानुरोध से ही षष्ठी में बदल जाएगा, क्योंकि दीर्घ आदेश है ये, और आदेश जिसको होता है षष्ठी होती है उसमें, और ग्रह में हम षष्ठी अंग है उसमें षष्ठी है ही, तो ग्रह के इट को यानी ग्रह से उत्तर जो इट है उसके स्थान में दीर्घ दीर्घ होता है। थोड़ी सी शर्त लगा दी है कि लिट लकार परे होगा तो नहीं करेगा दीर्घ, अलिटी, लेकिन ये तो लिट नहीं है, ये कता प्रत्यय है, निष्ठा है, ये लिट नहीं है, तो दीर्घ कर दिया इसने, ग्रहो लिटि दीर्घ। ये सूत्र पहली बार आया है आज, इसको लिखना है तो लिख लो, ऐसे लिखा करते हैं कोई नई बात आती है तो इसने कर दिया इसको दीर्घ। अब इतने सारे कार्य हो गए, अब यहां संप्रसारण, या संप्रसारण पहले कर लो तब भी कोई आपत्ति नहीं है, कृता प्रत्यय लाते ही, लेकिन अंतरंग कार्य पहले कर लेते हैं। देखो संप्रसारण करने वाले सूत्र को क्या प्रत्यय चाहिए आगे, कित प्रत्यय, और जिसको संप्रसारण करेगा उससे कित प्रत्यय बाहर है, और इडागम करने वाले के लिए आर्धातुक चाहिए बलादि, और वो स्वयं है अपने में ही है वो, उसी कोई शर्ती नहीं है, आर्धातुक होना चाहिए बलादि, बलादि भी स्वयं में ही है, यानी बल ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है हमें, तो वो कार्य पहले कर लेते हैं। अब कित प्रत्यय है ही ये पूरा, अब ये ई मिला करके है, ये ई त, ये कित है, कित होने से इसको संप्रसारण, सूत्र वही है यजादि में, नहीं इसके आगे सूत्र है और वचि स्वपि यादि नाम किति के आगे देखो, इन्होंने सूत्र नहीं दिया है इसमें, सिद्धि में छूट गया है, आप पुस्तक में ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा, और धोखा ये रहेगा कि वचि स्वपि से ही हो गया। तो ग्रही ज्या वई व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृजति नाम ङिति च, तो इसमें जो धातुएं गिनाई गई हैं इनमें एक बात और बढ़ा दी है कि इन धातुओं को कित प्रत्यय पर रहते पीछे से आ ही रहा है किति, एक और बढ़ा दिया है ङिति, ङित प्रत्यय और कित प्रत्यय दोनों के पर रहते संप्रसारण होता है, तो कित है यहां पर हो गया, तो र को री बन गया, संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप ग्री ही त गृहीत, तब तू करेंगे तो गृहीतवान। संप्रसारण र को री, हाँ र को री हो गया, और जो अकार आगे ग्रह में अ है ये संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप होकर के उसी री में आ जाएगा। तो गृहीतः गृहीतवान, तो संप्रसारण वही होता है जहां कितंगित प्रत्यय परे हो। अगर हम ल्युट करें ग्रह धातु से तो क्या बनेगा? ग्रहण, ग्रहण नहीं बनेगा। और घर को क्या बोलते हैं? गृह। तो वहां तो गृह है, वहां फिर री हो गया। गुणादि कोष में जाना पड़ेगा फिर, और वहां पाणिनी उपाय वही अपनाएंगे, कित करना पड़ेगा उनको। बिना कित के संप्रसारण हो ही नहीं सकता जी। तो इस तरह से कहां री होना है, कहां र होना है, इसका हमें पता होना चाहिए। ग्रहण में क्योंकि ल्युट प्रत्यय न कित है नंगित है तो नहीं होगा संप्रसारण। तो ये हो गया गृहीतः गृहीतवान। और क्या है इसमें उदाहरण? उक्तः उक्तवान, सुप्तः सुप्तवान, इष्टः इष्टवान, गृहीतः गृहीतवान, ये हो गए। अब ये जो संज्ञा का प्रकरण है, अब तक जो हमने वृद्धरादेश से प्रारंभ किया था, तो वृद्धरादेश वहां वृद्धि संज्ञा, फिर गुण संज्ञा, कुछ सूत्र बीच में और भी प्रकार के आते रहे, जैसे न धातु लोप आर धातु के किंगतिच, ये निषेध सूत्र आ गए थे। उसके बाद फिर संज्ञा सूत्र हलुनंतराह संयोग, फिर अनुनासिक संज्ञा मुखनासिका वचनो अनुनासिक, फिर प्रगृह संज्ञा, और फिर निपा प्रगृह संज्ञा तो दूर तक चली थी, और ये उया उ और ईद तऊच ईद तऊच तक आई थी, ठीक है। फिर दादा घोदा भू संज्ञा, और फिर एक सूत्र आया था आद्यंतवद एकस्मिन, इसको हम अध्यादेश के रूप में ले सकते हैं, एक के समान बना देना उसको। फिर संज्ञा सूत्र तरप्तमुपुघः, फिर संख्या संज्ञा, फिर सर्वनाम संज्ञा बहुत लंबी चली थी स्वरादि यहाँ से अंतरम बहिर्यो गोप संज्ञानयो तक, फिर पांच सूत्रों में अव्यय संज्ञा, फिर दो सूत्रों में सर्वनाम स्थान संज्ञा, फिर विभाषा संज्ञा, फिर संप्रसारण संज्ञा। तो संज्ञा के प्रकरण पर इन्होंने यहाँ विराम लगा दिया है। अभी यद्यपि संज्ञा सूत्र और भी आएंगे इसमें, जैसे अदर्शनम लोपह अचो इत्यादि टी उपधा, और वृद्ध भी आएगा आगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रकरण है ये आद्यंतौ टकितौ से प्रारंभ करके और अनेकाल शित सर्वस्य तक जो चलेगा, तो ये इसे कहते हैं परिभाषा प्रकरण। आद्यंतौ टकितौ से लेकर के और अनेकाल शित सर्वस्य, ये परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं का की आवश्यकता वही होती है जहां कोई समस्या कोई संघर्ष उपस्थित हो जाए। उसके बाद फिर चार सूत्र आएंगे, ये स्थानी बदादेशों से लेकर के द्विर्वचनेची तक, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है इस अष्टाध्यायी का और इस पहले पाद का, पहले अध्याय का। इसे कहते हैं अतिदेश प्रकरण। यद्यपि अतिदेश प्रकरण अधिक मात्रा में तो दूसरे पाद में आएगा, लेकिन ये है तो चार सूत्र ही, लेकिन ये चार सूत्र बहुत मुख्य हैं। उसके बाद फिर संज्ञा नहीं लेकर, तो आप स्थानीय वद से बोलो, स्थानीय वदादेशो नलविधौ से लेकर के द्विर्वचने जी तक है, ये तो लेकर नहीं तक, ये अतिदेश प्रकरण कहलाता है। और इसमें अतिदेश दो प्रकार का होता है, एक रूपातिदेश और एक कार्यातिदेश। गांगकुटादिभ्यो से चलेगा अतिदेश प्रकरण, वो केवल कार्यातिदेश होगा, वहां रूपादेश नहीं होता है, और है वो भी लंबा प्रकरण दूसरे पाद में जो अतिदेश का है। तो ये परिभाषा प्रकरण के सूत्र हैं, यद्यपि इनमें से हम प्रत्येक सूत्र अब तक लगा चुके हैं। आद्यंतु टकितो कितनी बार लग गया होगा, मिदचो अंत्यात पर लग गया, ये चाहे घृस्वादेशे भी कल लगाया था, कहां लगाया था कौन बताएगा? उदाहरण बोलो, किस उदाहरण में लगाया था? हाँ, सुषावा में जब शव को ह्रस्व किया था तो लगाया था। और षष्ठी स्थाने होगा, ये कई बार हम बोल ही चुके हैं इसको, स्थाने अंतर्तमा तो बार बार लगता ही है, उर्ण रपरा भी लग गया है, अलुंत्यस्य ङिच्य आधे परस भी लगा दिया था। आधे परस से कब लगा था? ईशाद परसों की कक्षा में लगा था। ऐसे ही अनेकाल श्री सर्वस्य, ये सब लग चुके हैं तो आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उदाहरण जो जिनमें लग चुके हैं वो भी उदाहरण कहलाते हैं उसके, और नए उदाहरण भी दे सकते हैं। तो यहाँ नए देंगे, अब जिनमें लग चुका ठीक है उनका अभ्यास हो गया हमें, अन्यत्र भी कहाँ कहाँ लग सकता है वो नए नए उदाहरण आएंगे। और कभी कभी पीछे का भी दोहरा देते हैं लेकिन उसकी सिद्धि नहीं दिखाते हैं फिर, तो इस तरह से अब ये कल को देखेंगे। प्रणोध्वनि हो Oh.